जो देखो सलाम कर ले। बहुत सी बातें हैं तुमको कहनी, बहुत सी बातें हैं हमको कहनी, बहुत सी बातें हैं तुमको कहनी, बहुत सी बातें हैं हमको कहनी। कभी जो तन्हा मिलो जरा सी तुम जो दिखाओ जुर्रत, जरा